oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyła się pierwsza część wyjazdowego posiedzenia klubu PiS z prezydentem. Na początek relacja naszego reportera. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o spadającej liczbie zakażeń koronawirusem w Chinach. We Francji, ze względu na sytuację we Włoszech, rozważane jest natomiast zamknięcie granicy. Ponad 170 tysięcy złotych odzyskali policjanci ze Śląska. Zatrzymali złodziei, którzy okradli warsztat samochodowy. W Jachrance koło Warszawy zakończyła się pierwsza część wyjazdowego posiedzenia Klubu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Tematem była kampania wyborcza. Na miejscu jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Powiedz, co ustalili politycy Zjednoczonej Prawicy. Spotkanie potrwało około 3 godzin. Najpierw do działaczy PiSu za zamkniętymi drzwiami przemawiali kolejno prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda, o czym mówił przewodniczący klubu PiS Ryszard Terlecki. Potem omawialiśmy pewne techniczne i programowe elementy naszej kampanii, które poznacie Państwo w następnych dniach, w czasie konwencji programowej pana prezydenta i w czasie kolejnych dni naszej kampanii. Dokonaliśmy pewnego podsumowania dotychczasowych działań. Ryszard Terlecki bardzo lakonicznie wypowiedział się o treści posiedzenia wyjazdowego klubu PiS. Z tego co obserwujemy, Jachrankę opuścił niedawno prezydent, szef rządu i część czołowych polityków tej partii. Na miejscu pozostała jednak część działaczy. A relacjonował Dawid Grygorcewicz. Spada liczba nowych zakażeń koronawirusem w Chinach, poinformowała o tym Światowa Organizacja Zdrowia. Według analiz WHO wczoraj w państwie środka wykryto 416 nowych przypadków infekcji, a więc o 80% mniej niż jeszcze 2 tygodnie temu. Pocieszające informacje napływają też z Wuhan, gdzie zakończono bezwzględną kwarantannę. Od dzisiaj z metropolii wyjeżdżać mogą osoby, które nie mają tam meldunku, a ich stan zdrowia jest dobry. Blokada 11-milionowego miasta trwała od połowy stycznia. Kiedy ją ogłoszono, w Wuhan był student z Polski, pan Jacek. Znajomy mi podesłał na Messengerze informację, że mają zamykać miasto o 10 rano. U nas była 3 w nocy bodajże. Nigdy nie słyszałem, no czytało się w książkach, gdzieś tam w filmach, że zamykają miasta i tak dalej, ale w ogóle nigdy w życiu nie pomyślałbym o tym, że znajdę się w miejscu, gdzie miasto musi być zamknięte. Panu Jackowi udało się kupić ostatnie bilety na pociąg do Pekinu. Tak wspomina podróż. Kiedy jechaliśmy metrem, dostawaliśmy nagrania na takiej grupie konferencyjnej akademika, że jest miasto zabarykadowane i nie mogą samochody przejechać. Stał konwój policyjny i nie pozwala jakby ludziom przejeżdżać dalej. Studentom udało się wrócić do kraju. Tu przeszli kilkudniową kwarantannę. Wszyscy są zdrowi i czują się dobrze. Francuskie władze podejmują z kolei szereg kroków na wypadek wybuchu w kraju epidemii koronawirusa. Padają pytania o to, czy należy zamknąć granice z Włochami, gdzie rośnie liczba zarażonych osób i zmarłych w wyniku koronawirusa. Marek Brzeziński. Rząd podjął decyzję o zwiększeniu w ciągu najbliższego czasu liczby specjalistycznych oddziałów zajmujących się ewentualnymi chorymi w wyniku zarażenia koronawirusem. W tej chwili przede wszystkim w klinikach uniwersyteckich istnieją takie oddziały. Jest ich ponad 30. Władze francuskie, przygotowując się na ewentualność epidemii, planują otwarcie kolejnych 70 placówek. Chcą także zwiększyć liczbę laboratoriów. Teraz wykonują one 400 testów dziennie. Docelowo mają wykonać 4000 analiz. Prefekt Alp Śródziemnomorskich zwołał nadzwyczajną komórkę kryzysową. Pojawiły się bowiem uwagi, iż należy zamknąć granicę francusko-włoską. Prefekt proponuje sąsiadom z Półwyspu Apenińskiego zacieśnienie współpracy dotyczącej kontroli sanitarnej osób przekraczających granicę. Dzieci wracające z ferii w Chinach i we Włoszech przechodzą szczegółowe badania. Podobnie stało się w Lyonie z pasażerami autokaru jadącego z Mediolanu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Udało się odzyskać ponad 170 tysięcy złotych skradzionych z jednego z warsztatów samochodowych w Bytomiu. Kasetkę z pieniędzmi znaleziono w samochodzie 19-latka, którego policjanci zatrzymali po pościgu. Początkowo nie wiedzieli, że to skradzione pieniądze, a młody mężczyzna przekonywał ich, że to jego oszczędności i zaciągnięty kredyt. Ostatecznie jednak mundurowi domyślili się, że to mało wiarygodna historia. właściciel tego warsztatu nawet nie wiedział, że te pieniądze zostały mu skradzione. Dopiero powiedzieli mu o tym policjanci. Okazało się, że wspólnikiem tego 19-latka był jego krewny, 17-letni mężczyzna, który akurat w tym warsztacie odbywał praktyki. Łącznie z tą kasetką udało im się ukraść ponad 170 tysięcy złotych. Mówił Damian Ciecierski z Policji w Tarnowskich Górach. Teraz złodziejom grozi do 5 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Przed kilkoma minutami rozpoczęło się spotkanie na Anfield Road. Lider Premier League Liverpool gra z West Hamem. Ekipa z Londynu z Łukaszem Fabiańskim w bramce i na musików w tabeli. Młoty na pozycji 18, czyli spadkowej, a The Reds, jak wiadomo, prowadzą z przewagą niespotykaną w ostatnich latach na Wyspach. Przed rozpoczęciem kolejki byli lepsi od Manchesteru City aż o 22 punkty. Na tablicy wyników na razie 0-0. Ostatnie spotkanie kolejki także w Niemczech i też gra nasz bramkarz. Między słupkami Unionu od 30 kilku minut wija się Rafał Gikiewicz, a drużyna z berlińskiej dzielnicy Köpenick, kiedyś grodu założonego przez Słowian i nazywanego przez nich Kopanicą, bezbramkowo remisuje we Frankfurcie z Eintrachtem. Sportową informacją dnia z naszego punktu widzenia jest zwycięstwo Igi Świątek w prestiżowym i świetnie opłaconym turnieju WTA w Doha. Nasza nastoletnia tenisistka po raz drugi w odstępie miesiąca ograła wyżej notowaną i piękną Chorwatkę Donę Vekić. Iga wygrała po bardzo zaciętym, prawie dwugodzinnym meczu, w którym rywalki raz po razie zaliczały przełamanie 6-4 i 7-5. Brawo. Przeciwniczką Polki w drugiej rundzie będzie Swietłana Kuzniecowa. Rosjanka ma na koncie dwa tytuły wielkoszlemowe, ale i najlepsze lata za sobą. I znów o piłce, ale nie tej stopu. W ubiegłym roku w cyklu Niepodległa Jedenastka na naszej antenie futbolowy erudyta Stefan Szczepłek opowiadał o przedwojennych polskich klubach piłkarskich. Okazuje się, że to już nie tylko historia. Grupa fascynatów skrzyknęła się i zorganizowała retroligę. Mówi jej prezes Piotr Marciniak. Założeniem retroligi było to, aby przenieść ludzi w czasie, czyli zrobić formę rekonstrukcji historycznej, ale nie tak jak się to odbywa na chwilę obecną przy rekonstrukcjach, że z góry ustalony scenariusz, tylko gramy faktyczny mecz według przedwojennych zasad, w starych strojach otworzonych od zera, aby poczuć jak się czuli wtedy piłkarze, w jaki sposób się grało, a przy okazji zachęcić ludzi do odwiedzania stadionów. Rozgrywki startują na początku marca. Wezmą w nich udział m.in. ekipy Śmigłego Wilno, Hakoachu Będzin, drużyny złożone niegdyś z piłkarzy pochodzenia żydowskiego, czy Lechii Lwów. Kibice, czy raczej troglodyci, mieniący się kibicami Lechii Gdańsk, podczas wczorajszego meczu w Poznaniu z Lechem miotali rozpalonymi racami w kierunku sektora z kibicami gospodarzy, na którym znajdowały się także dzieci. Reakcji Lecha i wojewody wielkopolskiego po tych wynaturzeniach można się było spodziewać. Trzy najbliższe spotkania ligowe kolejorze odbędą się bez udziału fanów gości. Tym z Gdańska mogą podziękować kolejno kibice Górnika, Legii i Pogoni. Znów o sporcie za dwie godziny. A w nocy od minus 3 stopni na Podhalu do plus 1 w centrum, 2 nad morzem i 4 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia od 6 do 11. W nocy, a także jutro pochmurno, ale możliwe są przejaśnienia. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem będą przechodziły w śnieg. Na Pogórzu i w górach opady śniegu, wszędzie porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Pani magister, córka wyjeżdża na ferie. Poprzednio niestety przywiozła wszy. Czy jest jakiś sposób, żeby tym razem zapobiec wszawicy? Niech się pani nie martwi. Jest taki aerozol zapobiegający wszawicy. Sora Protect. I to działa? Tak. Sora Protect ma właściwości powlekające i intensywny zapach, dzięki czemu przeciwdziała kolonizacji skóry głowy przez wszy i gnidy. Zatem Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect. I problem z głowy. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze?

No właśnie. Zaproponowałem Państwu taką zabawę, że Państwo zechcieli dokończyć następujące zdanie. Błędy są naszymi, no i tutaj pewnie przychodzi do głowy wiele wyrazów, wiele słów, ale w książce, którą mam przed sobą i którą pani Justyna Rutkowska napisała mi o niej, ja ją przeczytałem i myślę, że to jest niezwykle interesująca, ważna, potrzebna książka. To jest książka, której autorem jest Matthew Syed. Nosi ona tytuł Metoda czarnej skrzynki. Znalazłem takie oto rozwinięcie. Błędy są naszymi przyjaciółmi. I to jest zdumiewające, że tak można powiedzieć, bo mamy jednak ogromny problem, żeby się na błędach uczyć. To może potraktujmy tę książkę jako pretekst do naszej rozmowy i zacznijmy od tego, co on tam pisze ciekawego. Ta książka była bestsellerem w wielu krajach. No, w Polsce się jakoś ukazała już jakiś czas temu. Przegapiliśmy ją, mówiąc szczerze. I warto do niej wrócić. Potraktujmy ją jako pretekst, a potem porozmawiamy o tym, co panie robią. Panie prowadzą warsztaty, które właśnie mają na celu pracę taką, żeby się ludzie tak, to są warsztaty i szkolenia w zakresie zdarzeń niepożądanych i analizy źródłowej. Mówi pan, że poleciłam panu tę książkę. Ja chciałam podziękować Jackowi Santorskiemu, który z kolei mnie tę książkę polecił. No to, co jest w niej fenomenem, to jakiegoś rodzaju interdyscyplinarność, czyli poruszamy się w obszarze medycyny, wymiaru sprawiedliwości, lotnictwa, sportu, biznesu, bardzo wielu różnych obszarów. I to, o czym dzisiaj będziemy mówić, co jakby ta książka nam przedstawia, to wspólne uczenie się tego, żeby tworzyć warunki, czy to jest organizacja mała, czy duża, czy to jest rodzina, czy to jest zespół ludzi, do tego, żeby uczyć się na błędach, na tak zwanych porażkach, żeby stwarzać kulturę braku oskarżeń, bo dopóki się będziemy oceniać i oskarżać, to nikt z nas nie będzie mieć motywacji do tego, żeby się w takim kierunku rozwijać, że to jest warunek. I jeśli mogłabym na początek coś takiego Państwu zaproponować, co może być bardzo inspirujące, to jest taki bardzo króciutki fragment tej konwencji o międzynarodowym lotnictwie, czyli konwencji chicagowskiej. Informacja jest taka. Zapisano, że badanie wypadku lub incydentu nie może być prowadzone w celu wykazania winy. Czyli spotykamy się nie w tym celu. Spotykamy się po to, żeby poprawić bezpieczeństwo lotów. I stworzono swoistą atmosferę zachęcania do przyznawania się do błędów i politykę niekarania za nie. Czyli widzimy tu jakiś proces. Aha. No właśnie, bo autor mówi tak. Są takie instytucje, są takie miejsca, gdzie panuje zamknięta kultura organizacyjna i są otwarte miejsca. Te otwarte uczą się na błędach. Tam się stwarza zachęty zauważania błędów, raportowania błędów i wtedy poprawia się jakość działania tych lotnictwo, instytucji. Lotnictwo, marynarka, biznes coraz częściej. No jest właśnie, ale też wolny rynek, on uważa za taki system, który się uczy, prawda? No sport, tak, istota, trening przecież jest istotą sportu, więc to właśnie jest dokładnie to, ale są takie, które mają z tym problem. No na przykład opieka zdrowotna, system opieki zdrowotnej, szkoła ma ogromny problem, wymiar sprawiedliwości ma ogromny problem. Jego tezą jest to, że to nie znaczy, że tam są jacyś głupi, leniwi, okropni, nieludzcy ludzie, tylko te systemy są źle zaprojektowane. One nie biorą pod uwagę tego, że my mamy ogromny problem, żeby się z błędami uporać, nawet ich żeby je zauważyć, prawda? Że to w ogóle, że uruchamiamy niezwykle rozbudowane systemy gimnastyki umysłowej po to, żeby nie zauważyć błędu, a jeśli zauważymy, no to tym gorzej dla faktów, prawda? Tak to mniej więcej wygląda. No tak. No dobrze. Znaczy, myślę sobie o czymś takim, że no bardzo ważne, jak mówimy o teorii systemu, czy teorii czynnika ludzkiego i o systemach otwartych i zamkniętych, jest to, jaka jest historia danej organizacji, jaka jest rola liderów, jakie są nawyki, przyzwyczajenia, jakiego rodzaju mamy kulturę komunikacyjną, czy my cenimy krytykę, czy my cenimy informację zwrotną, feedback, czy nam zależy na rozwoju, czy nam zależy może na tym, żeby dbać o własne ego, własną pozycję. O tym jest bardzo dużo w książce, jak takie elementy dotyczące własnego ja, jak bronimy swoich przekonań, nawet jak one są absurdalne, tak na ile potrafimy swoje poczucie wartości budować w jakiś inny sposób. Właśnie, no to powiedzmy może o tym, zacznijmy od tego. Tak, bo to są różne poziomy. Jest poziom indywidualny i jest poziom właśnie instytucji, a nawet systemu, prawda? To pani powiedziała o ego. I tak. O obronie ego. To wydaje się kluczowe, że to jest tak bardzo bolesne, żeby się przyznać do błędu, jak nie mamy, zwłaszcza nie mamy takiego miejsca, takiej bezpiecznej przestrzeni, takiej instytucji, która no, daje taką szansę, no to wtedy robimy wszystko, żeby tego nie, żeby tak się nie stało, prawda? Ego bardzo cierpi. Ale też społeczeństwo przyzwala na to, żeby no, popełniać te błędy, żeby no, nie rezygnować z tego, żeby przyzwyczajać się do tego. No, To jest naprawdę kwestia zmiany na takim jakby metapoziomie, no, żeby spojrzeć na to z lotu ptaka, że jest, interesuje nas nie osoba, nie to, kto jest winny, tylko interesuje nas, co się wydarzyło, że doszło do jakiegoś problemu, do jakiegoś błędu. No właśnie tak powinno być, ale często tak nie jest. Zresztą ciekawe jest to, co pisze autor, powołując się na liczne badania, omawiając tak zwane case'y za przeproszeniem, gdzie pokazuje, że im ktoś wyżej w strukturze organizacji, w hierarchii organizacyjnej, i często im bardziej inteligentny, tak, to ma większy problem z tym, żeby się do błędu przyznać i żeby wyciągnąć jakieś konsekwencje z tego swojego działania. I jeszcze mówi coś bardzo ważnego. On używa takiego terminu inicjacja. Im trudniejsza inicjacja, tym potem większy problem. To znaczy, jeżeli ktoś się bardzo długo uczył, żeby osiągnąć wiele wysiłku włożył, no to wtedy koniec. Opowiada na przykład o badaniu, takim dosyć znanym badaniu, kiedy eksperci zostali poproszeni o prognozy i okazało się, im bardziej utytułowani eksperci, no tym gorzej prognozowali. No mniej więcej coś takiego, prawda? Więc to bardzo źle wróży, jak sądzę. Bo osoby wpływowe, możni tego świata, mają większy problem, żeby się do błędów przyznać i jakoś... Zguba, bo to no na właśnie. Nich chcielibyśmy się oprzeć i ich prosić o pomoc, żeby to profesorowie, najstarsi, najbardziej doświadczeni wprowadzili te zmiany od gór, dyrektorzy, kierownicy, rodzice wobec dzieci. Że potrzebujemy się na tych autorytetach oprzeć, żeby oni nam pierwsi pokazali, pomyliłem się, zachęcali nas do tego, motywowali, inspirowali, pokazywali wartość, a nie oddzielali się, chroniąc no, własną historię życia i jakąś swoją być może pustkę emocjonalną. To już by trzeba było do takich rzeczy sięgnąć, jakiegoś zapotrzebowania na dowartościowanie się takim kosztem, tylko wszystko jest okej, dopóki ktoś na tym nie cierpi, dopóki nie umierają ludzie. I tu jest taki, jeśli mogę, przykład, o którym już wcześniej mówiłam, sytuacji na bloku operacyjnym pomiędzy wybitnym chirurgiem, a lekarzem, który ma doświadczenie w dziedzinie zdarzeń niepożądanych. To jest chyba przykład ze Stanów Zjednoczonych, tak? Czy tak. Wielkiej Brytanii, pamiętam. Chodzi o to, że pacjentka podczas zabiegu jest, ma odczyny alergiczne i może dojść do zgonu. I on mówi, ale to nieprawda, bo ona już któryś raz przechodzi operację, to jest niemożliwe. A on mówi, ale to jest możliwe. I dochodzi do sporu. I w końcu pada takie zdanie, które mną poruszyło, tego lekarza do tego doświadczonego, tak jak pan mówi, przemyślmy, jakie mamy możliwości. Powiedział łagodnym tonem. Jeśli się mylę, to ty zmarnujesz 5 minut, zaledwie 5 minut, na zmianę rękawiczek. Jeśli ty nie masz racji, to ona umrze, czyli kontrast ogromny. I teraz ostatnie zdanie. Naprawdę uważasz, że przy takim poziomie ryzyka wolno ci ich nie zmieniać? Tak? I podobnie w wymiarze sprawiedliwości, że ta książka pokazuje coś, czego nie byłam świadoma, że bardzo wiele jest złych wyroków, że oprawcy są nadal na wolności. I dlaczego warto o tym mówić, uczyć się na błędach, przyznawać, rozmawiać? Żeby ci, którzy są na wolności, nie popełniali kolejnych przestępstw. To jest taka motywacja na granicy życia, zdrowia, że to nie jest jakaś idea, która służy celom, które nas nie dotyczą, tylko to dotyczy naszych najbliższych. Tak, żeby kolejny człowiek nie umarł. To są badania dotyczące Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, które mówią o tym, ile jest ofiar pomyłek lekarzy. No i to są naprawdę wstrząsające dane. No może... Co dziesiąty pacjent umiera z powodu zdarzeń niepożądanych. Nie, znaczy, nie. Znaczy, to jakoś... Profesor Bielecki o tym mówi. Tak, że umierasz, tak? Aż tak? Tak. Rozumiem, że chodzi o uszczerbek na zdrowiu. Kultura zamiatania pod dywan. No tak, ale tak jest, tak. Rozejdzie się po kościach, nic się nie stało, nie rozmawiajmy o tym. Dlaczego o tym nie rozmawiać? Osoba, która popełniła błąd, jest najważniejszą osobą w zespole, bo o niej się możemy dowiedzieć tego, czego się nie dowiemy, gdy ją wyeliminujemy. Aha. Ona nam może pomóc rozwiązać tą sytuację tak, że już więcej do tego nie dojdzie. Będziemy bezpieczniejsi. Im więcej zdarzeń jest zgłaszanych w szpitalu, w biznesie, w jakiejkolwiek innej firmie, tym ta firma jest bezpieczniejsza. No właśnie, to jest tak. Się, aha, proszę bardzo. Włączę. Jadwiga, a propos inicjacji, tak. Im dłużej się milczy, tym trudniej jakoś się włączyć. Ale chcę przypomnieć ci, jak zaczynamy szkolenie i jak pracujemy. I bardzo często używałaś takiego zdania, próbując zachęcić ludzi, z którymi pracowaliśmy, do otwartości, tak? Bo się spotykaliśmy z taką, z takim jakby wycofaniem i z takimi opiniami, że to nie u nas. U nas się oskarża, pokazuje palcem, ty jesteś winny. Mieliśmy dostarczanych dużo takich przykładów osób, które były właśnie karane za to, że popełni jakiś błąd. I pamiętam takie otwierające zdanie, bardzo proste, tak? Ale zdanie, które brzmiało: nikt z Państwa nie przychodzi do pracy po to, żeby źle pracować. Każdy przychodzi do pracy, żeby pracować jak najlepiej, ponieważ ta praca też jest źródłem naszego poczucia własnej wartości, naszego zadowolenia, naszej satysfakcji. Lubimy pomagać innym, tak, bo to jest praca z ludźmi. Lubimy dawać. Ale coś się dzieje takiego, co jest jakoś, no właśnie, pojawia się błąd, pojawia się jakiś proces, który jest jakoś destrukcyjny, który powoduje, że uruchamia się lawina wydarzeń. Więc chcę zwrócić uwagę na to, że to, że się pojawia błąd, to no, odniosę się tutaj, użyję tak hasłowo właśnie tego określenia z przemówienia pana Turskiego. Oświęcim nie spadł z nieba. Ten błąd nie spada z nieba. Tak? To jest tak, że przychodzi lekarz czy pielęgniarka, przychodzi do pracy z jakiegoś domu, w którym jest jakaś rodzina, jest jakaś ich wspólna historia i przychodzi i jest w głowie właśnie zajęta czy zajęty tym, co się wydarzyło, przeżywa jakieś emocje i pojawia się proces, który w pewnym momencie skutkuje tym, że coś jest źle podane. Aha. Tak? Więc chcę zwrócić uwagę tutaj, w tym, co mówię, na to, że jesteśmy, że te błędy nie są w takich kategoriach zero-jedynkowych, tylko że to są historie życia, że to są pewne procesy indywidualne, że to są nasze różnego rodzaju właśnie emocje, które wpływają na to, jak spostrzegamy rzeczywistość, jaka jest percepcja tej rzeczywistości. I takie, przede wszystkim taka wartość pochylenia się nad człowiekiem jako nad istotą niedoskonałą, jako nad istotą ułomną, żebyśmy zobaczyli siebie w kategoriach nie właśnie takiej klątwy perfekcjonizmu, który pokazuje nas jako sprawnych, działających, tylko właśnie niedoskonałych, zastanawiających się, ułomnych, czasem nieudolnych, ale to nie znaczy, mających złe intencje. Tak, złych i głupich. Więc tak, złych i głupich. Dziękuję. Więc żeby zobaczyć taką naszą ludzką kondycję, która w jakiś sposób jest włączona w to, o czym mówimy, bo tutaj to słowo błąd pojawia się tak demonicznie, ale tak demonicznie możemy rozmawiać, jak coś jest mechanizmem, prawda, takim strukturą, a my tutaj jesteśmy z całą swoją złożonością swojego życia psychicznego, świadomego, nieświadomego, więc myślę, że ważne, żeby tego typu, ta refleksja wydaje mi się tutaj jakoś istotna. Pani Justyna Rutkowska, proszę. Tak, bo to, o czym Iga mówisz, to jest to, co w lotnictwie jakby określane jest jako norma, respekt dla złożoności, że piloci, specjaliści od poszczególnych systemów, właśnie oni mają świadomość, że się obracają wśród zjawisk, których do końca nie zrozumieją, a odmiennie jest w ochronie zdrowia czy w wymiarze sprawiedliwości. No właśnie. Szacunek dla złożoności, dla niedoskonałości, dla tego procesu, gdzie mówi się często, całe życie się uczymy, ale na ile się pochylamy nad tym zdaniem, to już... Tak, założenie takie, o którym nie powiedzieliśmy, a właściwie to świetnie, że pani o tym powiedziała teraz, że to jest opowieść o świecie złożonym. Że te metody dyscyplinowania, karania, one mogą działać, pewnie działają w jakimś tam stopniu w świecie bardzo prostych, prostym świecie, w prostych decyzji. Ten świat stał się o wiele bardziej skomplikowany i my po prostu musimy mieć informacje. Czasami nawet nie wiemy, że coś takiego jest, że coś umyka w ogóle naszej nawet intuicji. I trzeba to po prostu sprawdzić. Jeżeli będziemy błędy zauważać i raportować i stworzymy takie miejsce, no w miarę bezpieczne do tego, żeby tak można było zrobić, no to wtedy ten system będzie działał, a ludzie w nim pracują. Będą chętnie pracowali po prostu. Ja może jeszcze podam, bo to jest bardzo coś inspirującego. Proszę posłuchać. Która strona, panie Darku? Strona 331 książki Metoda Czarnej Skrzynki. Tam jest przytoczone wyniki raportu Harvard Business School. Dotyczy on błędów popełnianych przez osoby zatrudnione na wyższych stanowiskach kierowniczych. I tutaj cytuję. Jedynie od 2 do 5% tych błędów powstaje z jednoznacznej winy, to jest cytat za badaczami, określonych osób. Od 2 do 5% tylko. Jednak dalej, kiedy spytano te same osoby, ile z tych błędów traktuje się tak, jakby wynikały z niekompetencji, przyznały, że, cytuję, od 70 do 90%. No to jest po prostu nie do wiary, że taka dysproporcja, prawda? Realnie 2-5 w postrzeganej perspektywie 70-90. To znaczy, to jest kwestia, nie wiem, obwiniania. Po pierwsze, to jest taka kwestia, że błąd równa się brak kompetencji, czyli głupota, jakby tak upraszczając. Tak, że jest, prawda? Ocena osoby. Prymetyczne przekonanie. A druga sprawa to jest zawstydzanie. To jest ewidentnie wstyd. To nie można się przyznać do błędu. To trzeba je ukrywać, prawda? To co zrobić, żeby z tym wstydem sobie jakoś poradzić? Rozumiem, że to jest takie jakiś wróg. Etykietowanie, tak jak dziecko w szkole, tak, które dostaje ocenę, no nie wiem, trójkową i mówi się uczeń trójkowy, tak? Nie, że ma właśnie dokładnie z tego przedmiotu ocenę dostateczną. Więc jest takie uogólnianie, tak? I ta ocena staje się nie oceną zachowania czy jakiejś umiejętności, tylko osoby. I to jest coś, co powoduje, że czujemy ból, tak? Bo to uderza właśnie w nasze poczucie własnej wartości. Tutaj pojawiło się słowo ego, to używajmy tego jako określenia dla obrazu własnej osoby, tak? Że boję się popełnić błąd, ponieważ ujawnienie tego oznacza, że ja jestem ja, jakaś. A nie zrobiłem błąd. A nie, że zrobiłem błąd. Tak. A jak jest z karami? To jest chyba bardzo ważny jeszcze aspekt tej opowieści, prawda? Element tej opowieści. Karanie inne. Karanie inne. No to tutaj też w tej książce jest na ten temat sporo przykładów, chociażby to, o czym rozmawialiśmy przed programem, ten eksperyment z tą młodzieżą. A właśnie, trzeba by o tym opowiedzieć. To jest niezwykła historia. Dużo można o tym mówić, ale... Może ja powiem jednak krótko. Spróbuję krótko. Eksperyment, który w Ameryce był prowadzony, polegający na tym, że przez... Polskie tłumaczenie luźne jest takie. Przez strach do uczciwości. Czyli scared Skirt Straight, chyba to tak by było po angielsku, no, namazałem, więc tak, Skirt Straight po angielsku. I to chodziło o to, że młodzi ludzie, którzy popadli już w konflikt z prawem, byli wysyłani do więzień po to, żeby nie siedzieli za kratkami, ale przez jeden dzień spędzali w więzieniu i mogli się kontaktować z więźniami. To z takimi naprawdę ciężkie wyroki. No i oni tam byli po prostu przerażeni tym wszystkim, no bo taki więźni, no chłopczyku, jakbyś się tutaj pojawił, no to bym ci pokazał i tak dalej, tego typu historie. No i po wyjściu z tego więzienia, w tym dniu kontaktu z tymi kryminalistami, no to oni wypełniali ankiety. Okazywało się, że są w ogóle, że no naprawdę nie chcemy tutaj trafić, co za wspaniałe doświadczenie, że okropne doświadczenie, ale jednak no, dzięki temu nie popełnię błędów i tak dalej, i tak dalej. Takie były te ankiety. Wyprodukowano film. Jego narratorem był Peter Falk, czyli porucznik Colombo. Film dostał Oscara. Oceny tego programu były bardzo wysokie. Tyle, że nie spytano tych innych. Ktoś wysłał ankietę, to ten był przestraszony i potem pewnie na tę ścieżkę uczciwości wkroczył. Chociaż niekoniecznie, bo okazało się, że niektórzy kłamali i popełniali straszliwe zbrodnie. Potem tam jest taka historia. Doszło do takiej traumatyzacji. No więc właśnie, no bo oni... Ale to jest świetny przykład, słuchajcie, na to... Dokończmy, że ten projekt nadal trwał. On się nawet rozszerzano, jego skalę. Ale fundację już potem. Słucham? Że wstrzymano już potem refundację. No tak? Dopiero później. Tak. Najpierw kilka Stanów przyjęło ten projekt, potem kilka krajów, także europejskich. No a on był kontrproduktywny. Okazało się, że ten mechanizm był taki, że ci młodzi ludzie chcieli udowodnić swoim kolegom, że się właśnie nie przestraszyli. Musimy coś zrobić, teraz pokażę, jaki jestem twardziel. I właśnie trafiali do więzień. Albo nie trafiali i zabijali. Tak. Prawda? Absolutnie. To jest przerażający przykład, ale to właśnie pokazuje tę mylną ścieżkę. Zamiast, więc właśnie tak, ale proszę bardzo, bo ja opowiedziałam o tym, a pani chciałaby to zinterpretować. Może w taki prosty sposób, okrutny przykład pokazujący, najprościej mówiąc, że no nie warto karać, że ja pamiętam, jak pracowałam kiedyś... No pewnie warto czasem. Trochę to może uproszczę. Pracowałam kiedyś w świetlicy z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych wiele lat i tam zawsze były takie systemy kar i nagród. Ja bym to zamieniła na system nie kar i nagród, ale prób i błędów. Aha. Jakoś to mi się wydaje bardzo fundamentalne. Z jakiej motywacji, z jakiego poziomu chcemy motywować dziecko czy kogoś bliskiego, czy w ogóle swoich pracowników do zmiany. Czy chcemy, żeby się nas bali? Możemy wtedy stosować kary. Tak. Tylko co dalej? Pamiętam, jak zresztą po rozmowie z Igą prowadziłam warsztaty w jednym z zakładów poprawczych i oni mówią, no kary działają. A ja mówię, dobrze, ale czy to jest długoterminowe? No już nie. Czy jesteście z tego zadowoleni? Czy was to satysfakcjonuje? No nie. Czyli trzeba iść krok dalej. Co robić, żeby tą motywacją nie było wzbudzenie strachu, tylko wzbudzenie jakiejś inspiracji, szacunku, godności, że ja się chcę zmieniać nie dlatego, że się ciebie boję, tylko dlatego, że chcę się rozwijać i poprawiać to, co robimy wspólnie. A proszę powiedzieć, bo panie pracują też, są autorkami wielu warsztatów, pracując z ludźmi z systemu opieki zdrowotnej, prawda? Na różnych poziomach, w różnych miejscach hierarchii tych systemów. Jak to wygląda? Bo to jest właśnie jeden z tych przykładów, które autor tej książki, przypomnę, bo naprawdę warto ją przeczytać, Metoda czarnej skrzynki, Matthew Syed, podaje jako taki przykład negatywny, że właśnie ten system ma problem z nauką na błędach, bo tu działa to obrona ego, obrona reputacji, piętnowanie, zawstydzanie, bardzo taka sztywna hierarchia i tak dalej, i tak dalej. O tych powodach mówiliśmy. Ale jak to wygląda, jak wygląda praca właśnie w takich miejscach z tymi ludźmi? Proszę o tym opowiedzieć. A czy ja mogę, zanim opowiemy o tym, to odnieść się do tego przykładu, który pan przed chwilą z tymi chłopcami, tak? No proszę. To właśnie, że to też jest takie jakby niepowiązanie błędu z historią życia, tak? Że oczekujemy, że coś nami wstrząśnie i nastąpi jakaś spektakularna zmiana, bo się czegoś przestraszymy. A nie doceniamy tego, że ci chłopcy tam pojawili się z jakichś swoich domów, z jakąś swoją historią życia, z jakimiś swoimi relacjami z ojcami, którzy no właśnie, z którym się identyfikowali, a którzy przebywali w zakładach karnych. I stąd to, ten eksperyment mógł być takim punktem wyjścia, temu doświadczeniu należało jeszcze nadać znaczenie. Ważne, żeby się pojawił dialog i żeby to doświadczenie zostało jakoś połączone z historiami życia tych osób, tak? Żeby móc o tym rozmawiać. No właśnie, bo jeszcze sama nazwa tego programu, przez strach do uczciwości, Scared Straight. Znaczy, czy w ogóle nasuwa się takie pytanie, czy to w ogóle się tak da, przez strach do uczciwości? Jak słyszę, nie za bardzo. Historia tego programu to świadczy o tym, że niekoniecznie, prawda? Powiedziałbym delikatnie i ostrożnie. A no właśnie. Trzeba powiedzieć, że wręcz ta przestrach do uczciwości, że to jest nieuczciwe, tak, żeby przez strach. Także to oczywiście może skutkować jakimiś zmianami na poziomie zachowań. Jak jest kontrola, tak, to ta uczciwość może być taka fasadowa, taka deklaratywna, ale w momencie, kiedy nie będzie tej kontroli zewnętrznej, to jeżeli ta sytuacja nie zostanie uwewnętrzniona, to nic z tego. Będzie wyparcie, kłamstwo, tak jak jeden z tych bohaterów, ten, który potem zamordował i to jakieś straszne zbrodnie popełnił, on udawał, że wszystko jest w porządku, w tej ankiecie wpisał, tak, teraz już jestem uczciwym człowiekiem, mam rodzinę, dziękuję bardzo twórcom tego systemu i tak dalej. Kompletna bzdura, jak się okazuje. No dobrze, tak, to są nasze też doświadczenia w pracy w zakładach poprawczych, tak? I takie szokujące doświadczenia chłopców, którzy... Mówię chłopców, bo głównie którzy właśnie mają wychodzić z zakładów, bo świetnie byli socjalizowani, koleżeńscy, pracowici, dobre oceny i to okazało się, że kilkakrotnie byłam świadkiem takich relacji, że ten właśnie chłopiec, który tak budził nadzieję, tak, że dołączy do tak zwanego społeczeństwa, w przeddzień wyjścia popełniał coś, co go zatrzymywało, zwiększało karę, czyli jakby ta sytuacja była, no, użył swojej inteligencji, też prawdopodobnie bardzo chciał. Natomiast te właśnie strachy, lęki przed pójściem do rzeczywistości, która była mu nieznana, a musiałby się rozstać z rzeczywistością, która była mu znana przez kilkanaście lat, zanim trafił do tego zakładu, prawda? Więc takie poczucie zagrożenia. No, przypomnijmy sobie film Milosza Formana. Lot. Otwarte drzwi, tak? Możemy wychodzić i wszyscy się wycofują w bezpieczne swoje środowisko. To zróbmy tak, to ja Państwa zaproszę do rozmowy, gdy Państwo chcieli zabrać głos, to bardzo proszę. To oczywiście, jak wiadomo, 7 trójek i jeszcze gdyby ktoś chciał napisać, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Przypomnę, że są z nami pani Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, pani Justyna Rutkowska, ale jeszcze obiecana opowieść o tych warsztatach w szpitalach. Bardzo ważne. To bardzo ważne. No dobrze, to teraz zaproszenie, proszę pozbierać myśli i będziemy kontynuować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pani Justyna Rutkowska opowiada. To ważny moment, bo od tego zaczęła się, jeśli tak mogę powiedzieć, nasza przygoda, nasze doświadczenie i to, że dzisiaj możemy o tym rozmawiać, o zdarzeniach niepożądanych. Miałyśmy okazję przez, można powiedzieć, 8 miesięcy prowadzić szkolenia w prawie 20 polskich szpitalach klinicznych, akredytowanych, uniwersyteckich i dużych, i małych. Przeszkoliłyśmy przeszkoliliśmy, mogę powiedzieć, bo jeszcze było dwóch lekarzy. Aha. Prawie 1000 pracowników ochrony zdrowia i to był personel zarówno pielęgniarski, jak i lekarski. To byli pełnomocnicy, kadra zarządzająca, kadra administracyjna. Naprawdę bardzo zróżnicowane grono. I pierwszym dniem szkolenia były kwestie bardziej proceduralne i to prowadzili lekarze. Natomiast my miałyśmy dzień taki drugi psychologiczny. Uczyłyśmy komunikacji w sytuacji, gdy dojdzie do zdarzenia niepożądanego, jak ze sobą rozmawiać, jak rozmawiać z rodziną. Aha. Pracowałyśmy nad przekonaniami, nad higieną psychiczną. Ale to, co chcę powiedzieć, że każde, no może uogólnie, ale jakoś mogę sobie na to pozwolić, każde szkolenie rozpoczynało się tak zwanym oporem. Musiałyśmy często przez godzinę czy dwie na początku szkolenia naprawdę wysłuchać bardzo wielu różnych ważnych, potrzebnych, emocjonalnych zdań tych ludzi, którym trudno było przyjąć, trudno było chcieć zobaczyć taki rodzaj myślenia, taki rodzaj kultury, który my proponujemy, że to jest niemożliwe, że nie ma środków, że są zbyt duże przyzwyczajenia, że są nawyki, że jest zbyt duża rotacja, że z czym do ludzi, że to nie w naszym kraju, nie w tych realiach. Naprawdę trzeba było dużo wytrzymać i zachęcić do dialogu. Ważny jest lęk przed konsekwencjami, czyli że będę ukarana. Tak, bo to się pojawiało potem w przekonaniach, że nas system sprawiedliwości nie chroni, że media nam przede wszystkim nie sprzyjają. Dużo było takich postulatów. Prowadźcie panie szkolenia dla mediów, żeby media nie syciły się sensacją, która nam wszystkim szkodzi, że wy nas zachęcacie, żeby szpital zgłaszał, ujawniał zdarzenia niepożądane, bo dzięki temu szpital jest bezpieczniejszy, a media to chwycą, nagłośnią i zrobią z tego taką sensację pejoratywną. No, tak? W dużej mierze, prawda. Ale zmierzam do tego, że rozpoczynałyśmy dialog, otwieraliśmy się wspólnie na rozmowę. Część osób wychodziła, część osób uznawała, że to jest niemożliwe, że to jest nie dla niego, że to nie w tym miejscu, nie w tym czasie. Dużo różnych przekonań, dużo lęku, dużo obawy przed jakimś ujawnieniem się. No, no i co spowodowało przełom, jeśli powodowało? Ja powiem, że były takie przykłady, pamiętasz, Iga, jak ktoś, siedzimy w kręgu, ludzie z różnych pięter, z ogromnych gmachów szpitali i mówi, w końcu pana widzę, rozmawiam z panem przez 20 lat przez telefon, bo pan jest no w laboratorium. Tak. Pierwszy raz rozmawiamy. Tak jest. To, co też często powtarza Jacek Santorski, otwarty dialog, otwarta organizacja. Usiądźmy, porozmawiajmy. I jedno ćwiczenie, drugie. Też dbałyśmy o to, żeby nie oceniać, nie etykietyzować, nie poróżniać tych ludzi, przyjmować ich trudy, ich doświadczenie bardzo cenne i liczyć się z tym, co mają do powiedzenia. Mijała kolejna godzina szkolenia, nie wszyscy wytrwali do końca, ale na końcu były piękne rozmowy, piękne wnioski, wzruszenia, emocje, jakaś, pamiętam po naszej stronie, duża satysfakcja, że to jakoś ma sens, że warto, że po prostu ta kropla drąży skałę, że to jest coś, no Iga mówiła, awangardowego. Ale pytanie, dodam, czy chcemy. To jest ważne. Amerykańskie badania tutaj są przytoczone w owej książce, z których wynika, że te szpitale, które nawet przyznają się do swoich błędów proceduralnych, to tam się okazuje, że poziom odszkodowań wypłacanych pacjentom spada po prostu ogromnie. Niezwykle, no, bardzo spada. Mhm. Że ludzie tak to rozumieją, mhm, i to też nie oznacza, że nie ma tam żadnych kar, że to wszystko jest takie, że można zrobić, co się chce. To zupełnie tego nie oznacza. Ale oznacza to też, że tych błędów jest znacznie, znacznie mniej. Ważne jest też to, że przesłaniem, tak jak rozumiem tego, no, przesłanie książki, jest to, że są tacy odmieńcy w systemie, którzy to próbują zmienić. Tam jest historia taka, między innymi taka, że akurat pilot, więc on wiedział, jak to powinno być, jakie to są organizacje, które dają możliwość ujawniania tych swoich błędów, przyznawania się do pomyłek i tak dalej. Lotnictwo jest taką organizacją, transport lotniczy. Jego żona zmarła na stole operacyjnym, ponieważ nie zrobiono jej tracheotomii chyba. To początek książki. Prawda? Mhm. Powinno tak się stać. Była tam pielęgniarka, która chciała o tym powiedzieć, nawet mówiła, ale nikt jej nie chciał słuchać. Ona się bała mocno o tym powiedzieć, głośno. Mhm. Była zawstydzona. No, hierarchia była olbrzymia i tak dalej. Więc ona tego nie powiedziała tak mocno, jak mogłaby powiedzieć pewnie, ale też nikt nie chciał jej słuchać, nawet gdyby to powiedziała. I w końcu okazuje się, że ta kobieta umarła w wyniku błędu lekarskiego. Jej mąż, wdowiec, zakłada fundację, której celem jest to, żeby poprawić jakość pracy w tym akurat w tej instytucji i w tym całym systemie organizacyjnym. I ta organizacja zaczyna działać jakoś. Tam jest i więcej takich przykładów. Więc panie są trochę takimi osobami, odmieńcami trochę. Znaczy nie mówię tego w sensie pejoratywnym, tylko raczej komplementując, które przychodzą z zewnątrz i próbują ten system zmienić, pokazując nowe możliwości, nowy stosunek do człowieka i nowy stosunek, inny stosunek do tej organizacji, prawda? Bo myślę, że to wszystko ma szansę się zadziać wtedy, kiedy zamienimy ocenianie na rozumienie i będziemy chcieli zobaczyć jakieś mechanizmy, które zachodzą, że dochodzi do różnych pomyłek i będziemy tym zaciekawieni, będziemy zwracać uwagę na drobiazgi, na przyzwyczajenia, będziemy chcieli się rozwijać. Pewnie wielu z nas zna ten trójkąt dramatyczny Karpmana. Ale pewnie wielu nie zna. A propos tego, o czym mówiłaś, i dzieci, i przestępców. No, albo dam powiedzieć. Tak najprościej, na jednej ścianie ofiara, na drugiej oprawca, na trzeciej wybawiciel, że w ciągu historii naszego życia możemy się znaleźć, ja, pan, Iga, każdy z nas, w jakiejś sytuacji, że ten, kto był kiedyś ofiarą, dzisiaj będzie oprawcą. Jeżeli zaczynamy patrzeć na to, że z jakiegoś powodu ludzie popełniają błędy, których nie przychodzimy do pracy, mówisz, ale nie rodzimy się po to, żeby krzywdzić, żeby popełniać błędy. Dochodzi do nieszczęść w naszym życiu, do zaburzeń osobowości, chorujemy. Różne rzeczy się dzieją, że słabniemy. Nasza psychika, nasze ciało, nasze możliwości są ułomne. Dochodzi do nieszczęścia, ale za chwilę możemy być w innej roli. I łatwo jest to ocenić, ale to jest bardzo krótkowzroczne podejście i nie rozwiązuje problemu. A mówimy dzisiaj o tym, o takim sposobie myślenia, o takich propozycjach, które daje nam szansę na to, żeby nie dochodziło do nieszczęść. Jadwiga Koźmińska-Kiniorska i Justyna Rutkowska są z nami dzisiaj. No i słuchamy państwa. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę. Monika na antenie. Dariusz. Temat, który kocham. Wielozłożoność błędu. Jak usłyszałam to takie pierwsze skojarzenie, tak, są łańcuszki szczęścia, które krążą po różnych miejscach. Tak sobie pomyślałam, że błąd też jest łańcuszkiem i że osoby, które niesłusznie siedzą w więzieniach, niesłusznie nie żyją, czy też doświadczyły jakiejś tragedii na stole medycznym, tak, w wyniku błędu chirurga, one też popełniły błędy. I to jest taki łańcuszek, to? Tak? A co to znaczy? Bo ja nie bardzo zrozumiałem. Jaki jest przekaz? Jaki jest przekaz? Że błąd jest cechą człowieka i my trochę się w moim odczuciu jednak rodzimy, żeby popełniać te błędy, bo tylko dzięki temu, że je popełniamy, możemy wyciągnąć z nich jakieś wnioski posunąć się do przodu. Pełna zgoda. No właśnie. I że ten błąd tak troszeczkę tak jak karma, tak, że użyję zmysłego słowa, on tak trochę krąży. Że on tak trochę krąży. No, nie wiem, trudno mi się zgodzić akurat z tym bezpośrednim związkiem jednego z drugim. Rozumiem, że pani trochę w takim kierunku, że błąd to przyjaciel. Tak? Zdecydowanie. Z którym możemy porozmawiać i dzięki tej rozmowie jakoś możemy budować siebie i swoje życie, tak? Tak. Bogatszym. Mądrzej. Tak. Tak. I że błąd jest pewnym przywilejem mnie jako człowieka i jest przywilejem też innych ludzi. I chciałam jeszcze powiedzieć, że przez odwagę do uczciwości, że system szkolnictwa no nie chwali nas za to, że my popełniamy błędy, więc jesteśmy jakoby tak przyzwyczajeni do tego, żeby tak nie wychylać się, tak, że popełniliśmy błąd. I system, organizacja, struktura, one nie lubią błędów, no. Bo jeżeli jest błąd, no to to się tak zaczyna walić, a każdy chce, żeby ta struktura była taka solidna. No i cóż, na koniec powiem, że żałuję, że nie jestem pracownikiem lotnictwa, bo jestem takim dziwolągiem, który widzi błędy, dostrzega, nie boi się ich, nie boi się o nich mówić. Natomiast w większości przypadków dostawałam bęcki za to od życia, ale dalej to robię. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo, to ładne, pozdrawiam. Ładna zamiana. Przez odwagę do uczciwości. Jako powiem tak, ja nie zgadzam się tylko z jedną takim stwierdzeniem, być może, że chwalić za błędy. To nie chodzi o chwalenie za błędy, jak rozumiem w tej całej opowieści. To nie chodzi o chwalenie. To chodzi o przyznawanie się do błędów. Tu chodzi o to, żeby te błędy ujawniać, raportować i żeby próbować z nimi pracować potem, z konsekwencjami i z tymi ludźmi przede wszystkim, ale na pewno nie chwalić, to nie o to chodzi, by chwalić. Myślę, że... Dobrze mówię? Dobrze mówię. Dobrze, to teraz jeszcze jeden słuchacz. Halo, dobry wieczór, witam serdecznie, króciutko bardzo proszę, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana. Moje imię Tomasz. A moje Dariusz, ja akurat zajmuję się problematyką, o której państwo tutaj poruszacie. No, bym powiedział, całe moje życie zawodowe. Funkcjonuję w lotnictwie i rzeczywiście ten... Halo? Tak, słuchamy pana, tak. Ten temat jest bardzo popularny obecnie w sektorze lotniczym. Rzeczywiście człowiek jest złomny, popełnia błędy, będzie popełniał błędy i to jest fakt, z tym sobie nie odkleimy się od tego, mówiąc kolokwialnie. Natomiast to, co pan powiedział, co jest bardzo słuszne w tym całym systemie troski o bezpieczeństwo, musimy te błędy rejestrować. Też oceniać je, jak one są szkodliwe, jaką nam mogą wyrządzić krzywdę i stworzenie takiej macierzy jest dopiero wartością dodaną. Tak. Wtedy nie działamy reaktywnie tylko możemy przejść na proaktywne patrzenie na nasze bezpieczeństwo, czy to jest sektor lotniczy, paliwowy, atomowy, czy farmaceutyczny. Te same zasady panują. Natomiast również w życiu osobistym możemy to zastosować. I to jest, no, dla mnie, uważam, temat bardzo na czasie. Był też poruszany problem, jak podchodzić do błędów, więc musimy sobie postawić granice, kiedy to jest zaniedbanie celowe, kiedy to jest objaw jakiegoś lenistwa, a kiedy to jest po prostu błąd. To, co pan zauważył, przecież piloci idą do pracy z nadzieją, że wrócą do domu, do rodziny i nikt nie zakłada przecież złej woli, a często sekwencja zdarzeń jest taka, że refleksyjnie patrząc mówimy, no tak, popełniłem błąd. I przyznanie się do tego, zarejestrowanie daje nam tą przewagę i mądrość w walce o lepsze bezpieczeństwo. Dziękuję panu bardzo serdecznie, panie Tomaszu, i pozdrawiam. Jeszcze słowo puenty, może któraś z pań ma pomysł, jak zakończyć naszą rozmowę? Pani Jadwiga Koźmińska-Kiniorska, jak widzę. To ta wartość kultury braku oskarżeń i stygmatyzacji, analizujemy błąd, analizujemy zachowanie, a nie człowieka. Aha. Ważne też, jakim językiem to robimy. Że w kulturze braku oskarżeń i braku stygmatyzacji używamy języka, który ma w sobie szacunek, godność, próbę rozumienia tego, co się dzieje. Bardzo dziękuję. Czyli rozumiemy, a nie oceniamy. Jadwiga Koźmińska-Kiniorska. Ja powiem jeszcze taką ciekawą historię. W 1601 roku brytyjski żeglarz James Lancaster przetestował doświadczalnie metody zapobiegania szkorbutowi. Jak państwo być może wiedzą, a może nie, a brytyjskiej marynarce handlowej zajęło 264 lata, żeby wprowadzić tę metodę. Po prostu on dawał tym marynarzom cytrynę, sok z cytryny. 264 lata. Prawda? To daje do myślenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Elżbieta Malinowska realizuje program. Medyta Kocęba jest jego wydawcą. Dziękuję pięknie paniom. Do usłyszenia państwu. Dariusz Bugalski.